إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون نقزون كتك إيمان بعدكم همي لله تبارك تعالى pamoja kutaka ziada ya sala na salama kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka taala, na hasa ukizingatia tumo katika mwezi ambao tunautafuta huo ucha Mungu, ili maisha ya siku 29 au 30 ambazo Allah amezitaja siku hizi kwa kusema ayyaman ma'dudat, kwamba ni masiku machache, ukizingatia na ujumla wa masiku mazima katika mwaka, yale masiku 29 au 30 tunayofunga ni machache mno ukizingatia na ujumla wa masiku mazima katika mwaka mzima. Kwa hiyo maisha haya ambayo tunayoishi katika mwezi wa Ramadhani, ambayo lengo la Ramadhani ni kufikia katika ucha Mungu, ndiyo maisha tunatakiwa tuishi katika miezi isiyokuwa ya Ramadhani. Kama unavyosikia kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa wakiishi na wanawake bila ya kuwaoa, kwa maana walikuwa wakifanya fahisha, wakatumia taratibu zinazofaa kisheria za kuweza kuishi na wale wanawake kihalali. Kwa nini? Kwa sababu tumeingia katika mwezi wa toba, tumeingia katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi huu lengo ni kumcha Allah tabaraka taala, basi na miezi mingineyo pia watu watakiwi kuishi katika hali hii. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tabaraka taala anasema kwa hakika kumefaradhishwa juu yenu kufunga kama kulivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu. Lengo ni ninyi kuwa ni wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, kwa kuwa lengo la saumu, lengo la funga ni kutufikisha sisi katika ucha Mungu, kuna umuhimu mkubwa kwa kila mmoja miongoni mwetu sisi kuhakikisha anaichunga saumu yake, anaichunga funga yake, kwa kujiepusha kutokufanya yale mambo ambayo yasiyofaa yakapelekea kuiharibu saumu yake, kwa maana ya kuitia dosari ikakosa thawabu mbele ya Allah tabarak wa taala. Ikawa wewe umefunga lakini hakuna chochote ulichokipata katika funga yako zaidi ya kukaa na njaa pamoja na kiu. Mtume sallallahu alayhi wasallama ametufundisha sisi Waislamu namna tunavyotakiwa kuwa katika mwezi wa Ramadhani, katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Abi Huraira, hadithi ambayo ni yenye kufahamika katika masikio ya watu wengi. Na hapa sisi tunahitaja hadithi hii katika mlengo, katika malengo ya kukumbusha, sio katika malengo ya kuwafahamisha watu kwamba hadithi hii hawaijui. Hapana, watu wanaijua na yasoma mara kwa mara hadithi hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man lam yada qawla az-zur, yule mtu ambaye atakayekuwa hakuacha maneno ya uongo, wal jahl, na ikawa mtu akuacha mambo ya kijinga, wal amalu bihi, na ikawa amefunga lakini anadumu kufanya akuongopa, anadumu kufanya mambo ya kijinga, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, Allah tabaraka ta'ala hana haja na mtu huyu katika kuacha chakula chake, wala Allah hana haja na mtu huyu katika kuacha kinywaji chake. Ndugu zangu, hivi kwa mtu mwenye akili hawezi kukaa akafikiria kwamba ikiwa chakula kwa namna zake zote zilivyo kimehalalishwa, yani kwa maana ya mtu kula ugali, kula ubwabwa, mikate na mfano wake, hivi vimehalalishwa, lakini kwa sababu ya Ramadhani tu ukazuiliwa kwa muda maalum kuto kuvila hivyo. Ikiwa vinywaji, mfano wa mtu akanywa maji yake au juisi yake au soda yake, vimehalalishwa, lakini kwa muda maalum vikawa vimezuiwa. Mtu mwenye mke kukutana na mke wake ni jambo ambalo limehalalishwa kisheria, bali ndo katika miongoni mwa malengo ya watu kuoa, lakini akazuiliwa kutokukutana na mke wake kwa muda fulani. Alafu mtu huyo huyo akatokea kuyafanya mambo ambayo yenyewe jinsi yalivyo ni haramu, yani uongo ni haramu, mtu kufanya mambo ya lahwi, mambo ya kiukuuzi, ni katika mambo ambayo muumini hatakiwi kuwa nayo. Sasa ukatokewa umefunga yale ambayo yalikuwa ni ya halali, ukazuiliwa kwa muda kutokuyafanya yale ambayo ni ya haramu, wewe bado unayafanya ndani ya Ramadhani, bila shaka funga hii itakuwa ni funga ni mbovu mbovu mbovu mbovu. Ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema, yule ambaye atakayekuwa kuacha maneno ya uongo, kwa sababu uongo ni haramu, hata kama utakuwa haumu ndani ya saumu, uongo ni haramu. Sasa wewe unaotafuta ucha Mungu ukawa unaongopa, haiwezekani, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amekemea sana swala la uongo, wa iyyakum wal kadhib, jiepusheni na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila alfujuri, kwa sababu uongo unamuongoza mtu kuelekea katika uovu, wa innal fujura yahdi ila an-nar, na uovu unamuongoza mtu kuelekea motoni. Mtu akishakuwa muovu, akishakuwa muongo, ni katika sehemu ya uovu, matokeo yake yeye ataenda motoni, kwa maana anastahiki kwenda motoni. Na Allah tabaraka taala alipokuwa anahusia ucha Mungu katika aya tulizozisoma mwanzo katika khutbatul haja, akasisitiza na suala la kuwa kweli, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao mnaamini muogopeni Allah, mcheni Allah na mseme maneno ya sawasawa. Sasa leo kwa bahati mbaya utakuta yale mambo mengi ya kijinga ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio yanapata wadau wengi. Ukipita mtaa wa kwanza, wa pili, wa tatu, na kutatu wako kwenye karata. Ukipita mtaa wa kwanza, mtaa wa pili, wa tatu, watu kwenye draft. Hao wako sijui wenye zoom na kwenye bao. Na watu ukiwauliza, jinsi mmefunga, mbona mnafanya mambo haya? Wanajibu vizuri kweli majibu yao. Tunapoteza saumu. Ni majibu wanayajibu, ni majibu mazuri, kwamba tunapoteza saumu. Basi potezeni, lakini mambo haya hayatakiwi kufanywa. Iweje wewe umefunga alafu ukakosa muda wa kusoma Qur'ani? Iweje wewe umefunga ukakosa muda wa kumtaja Allah tabaraka taala? Iweje wewe umefunga ukakosa muda wa kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hususan katika kama siku ya Ijumaa ambayo katika sunna imethibiti kukithirisha kwa wingi, yani kufanya kwa wingi kumsalia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu akayaacha hayo akawa anafanya yale mengine, ili jambo linapelekea funga kuwa na upungufu. Na ndiyo maana leo hii kila mtu akiulizwa hapa anaweza akataja miaka ambayo yeye kashafunga. Mimi ni funga yangu ya 10, mimi ya 12, mimi ya 30. Lakini malengo ya funga ni kufikisha kwenye ucha Mungu. Ushafunga funga ya 32 au ya 14, je, ushakuwa mcha, ushapata ucha Mungu? Al-ibrata bi kaifa la bikam. Sheria inazingatia umefanya kwa namna gani, sio umefanya kwa kiasi gani. Unaweza kweli ukawa unafunga 20. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye amefunga funga 9. Funga 9 alizofunga, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amehamia Madina, akaishi Madina miaka 10, na ibada hii ya saumu imefaradhishwa mji wa Madina mwaka wa pili tangu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhamia Madina. Kwa hiyo funga 9, lakini ni funga zilizojaa ucha Mungu ambao hauna namna ya kutolea mfano. Anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu mkarimu zaidi kuliko watu wote. Yani hakuna mtu ambaye aliyokuwa akimzidi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ukarimu wala atakayetokea. Wakana ajwadu ma yakunu fi ramadhana, lakini ukarimu wake ulikuwa unazidi zaidi pale anapokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Ukarimu wake unazidi zaidi hina yalqahu jibrila, wakati bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokutana na Jibril, fayudarisuhu alqur'ana, na Jibril akawa anamfundisha bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu mwezi huu ndio mwezi wa Qur'an, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani ndani yake, Qur'ani ambayo ndio muongozo kwa watu, Qur'ani ambayo inayofanya kazi ya kutenganua baina ya haki na batili. Mwezi huu ni mwezi ambao watu wanatakiwa kithirisha kusoma Qur'ani. Kama ilikuwa katika miezi iliyopita wao ulikuwa unasoma juzu moja kwa siku, basi katika mwezi huu unatakiwa uzidi hivyo. Kama ilikuwa unasoma nusu ya msahafu wa mwezi katika miezi iliyopita, katika mwezi huu izidi hivyo. Huu sio mwezi wa kulala kama wanavyosema watu kwamba usingizi wa mfungaji nao ibada. Huu sio mwezi wa kulala. Unaweza ukawa unalala kwa malengo muhimu unayokusudia. Mfano, mtu amepata fursa mchana akasema analala ili apate nashati, apate nguvu ya kuweza kusimama kiamu laili. Hii itakuwa ni sawasawa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira katika sahihain anasema man qama wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama kisimamo cha mwezi wa Ramadhani kwa maana salatu tarawih kwa imani wa ihtisaban wa rajaa thawaban min Allah, na hali ya kuwa kitaraji thawabu kutoka kwa Allah tabaraka taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sawa. Lakini sio eti wewe unaamua tu unalalala eti usingizi wa mfungaji ibada, ikawa wewe mchana mzima wa Ramadhani umepita hujasoma Qur'ani, hujamtaja Allah tabaraka taala, wewe umeishia kulalala. Hakuna maelezo hayo, hakuna. Kwa ndugu zangu, mimi ninasisitiza kwamba tumefunga Ramadhani nyingi na hatujui kama Ramadhani nyingine tutaipata, na Ramadhani ni katika miongoni mwa misimu ya kheri. Yaani watu wanatumia fursa katika mwezi wa Ramadhani kuchuma mambo yaliyokuwa mema. Uenda kwa muda huu wa siku 29 au 30 yale mazoea utakayokuwa nayo ya kufanya khairati, kufanya mambo ya kheri, kukithirisha kusoma Qur'an, kusali qiyamu laili, salatu tarawih na mengineyo, ukayazoea haya ikawa sababu ya kuishi nayo baada ya Ramadhani kuisha. Mwezi huu ndugu zangu sio mwezi wa kufanya mambo ya kiupuuzi na mambo ya kijinga ambayo yanatuzunguka sisi. Na kwa sababu dunia ya leo watu wa kheri wamekuwa wachache, basi maana yake pia watu wa shari watakuwa ni wengi. Kwa hiyo mazungumzo yatakayokuwa yanazungumzwa kutuzunguka katika jamii yetu yatakuwa ni mazungumzo ya shari, hakuna mazungumzo ya kheri. Ukipita huku huyu anahadithia mpira, ukipita huku huyu anahadithia siasa, jambo limekwisha. Mtu inawezekana ameamka, atango ameamka asubuhi, ashashika magazeti mawili matatu ya mambo ya mipira. Si gazeti fulani, gazeti fulani, lakini hajasoma angalau hata aya 10 katika Qur'ani. Hajasoma. Mtu tangu ameamka asubuhi mpaka unafika muda huu hajatasadda kwa fukara au kwa maskini, angalau hata kwa shilingi 500, lakini kashanua magazeti mawili ya michezo yenye thamani ya pesa zaidi ya shilingi 500. Sasa huu ni msimu wa kheri, ndugu zangu. Yale ambayo tulikuwa tukifanya sofa kabla ya Ramadhani tuyaache, na huku tukimwomba Allah tabaraka taala ile hali ambayo tulikuwa tunayo ndani ya mwezi wa Ramadhani atuhudumishe nayo mpaka Ramadhani itakapokuwa imekwisha, hasa kwa kuzingatia kwamba miongoni mwa watu wenye kukubaliwa maombi yao ni mfungaji. Na ndiyo maana Allah tabaraka taala alipokuwa akizungumzia masuala ya saumu katikati ya aya za saumu akaingizia na suala la kumuomba yeye. Ukiangalia katika usulubu, yani katika namna Allah alivyokuwa ameizungumzia saumu kuanzia aya namba 183 katika sura Al-Baqara mpaka alipofika katika aya karibia huku na 190 na au na 80 na, utakuta katikati Allah akaleta jambo hili la kumuomba yeye. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam wa kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kisha Allah kabainisha watu wenye udhuru, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatu min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-'idda wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kisha Allah kasema wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Utakapokuuliza Muhammad waja wangu kusema na mimi, waambie mimi nipo karibu. Ujibu dawa tadai idha daani, naitikia maombi ya muombaji anaponiomba. Faliyastajibu li waliyuminu bi, wanatakiwa waitikie maamrisho yangu mimi, yale nilowaamrisha wayafanye na yale nilowakataza wayaache. La'annahum yarshudun, ili wao wapate kuongozwa. Baada ya maelekezo haya ambayo yahusiana na saumu, Allah akaendelea tena na maelezo mengine ya saumu, akasema uhilla lakum lailata siyami rafatu ila nisaikum, mmehalalishiwa nyinyi usiku wa mwezi wa Ramadhani kukutana na wake zenu. Kwa hiyo utakuta Allah ameingiza aya hii katika masuala ya saumu kuonyesha kuna makubwa baina ya mfungaji na kumwomba dua Allah tabaraka taala. Na katika hadithi Mtume sana makataja katika miongoni mwa watu watatu ambao dua zao zinakubaliwa, mmoja wapo ni mfungaji, wasaimu hata iftira, na mfungaji mpaka pale atakapokuwa anafukuria. Kwa hiyo tukawa tunajitahidi kumwomba Allah tabia hizi njema tunazozitafuta ndani ya mwezi wa Ramadhani tuhudumishe nazo baada ya Ramadhani kuisha. Asa Allah tabaraka taala akakubalia maombi yetu, tukawa sisi katika miongoni mwa wale ambao funga baada ya kuisha tukawa katika nani, katika wacha Mungu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نقزانكو كتك منزي ورمضاني كنا مامبو أمبايو مسلم أنا تكيوا أيفاني نكنا مامبو أمبايو مسلم أنا تكيوا أيهاتي. Haya tuliyozungumza sisi katika masuala ya watu kujiepusha na uongo ni kati miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea mtu kuitia dosari funga yake. Ibada ya funga, ibada ya swala na nyinginezo, Allah tabaraka taala namna anavyozilipa kama ilivyokuja katika hadithi, kama unavyoona mwalimu anapotoa jaribio la mtihani darasani, ima uwe wa hesabu au Kiingereza, kuna mwanafunzi atakayepata 100 chini ya 100, kuna mwanafunzi atakayepata 90 chini ya 100, na kuna mwanafunzi atakayepata 0 chini ya 100. Hivyo hivyo katika ibada zetu tunazozifanya iko hivyo hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha hili. Kwa hiyo sisi tusiwe katika wale watu ambao wamefunga ikawa wewe umeondokewa na kuto kupata madhambi kwa sababu umetekeleza agizo la kufunga. Tusiwe hivyo. Bali sisi tuwe katika miongoni mwa wale ambao tumefunga na tukapata thawabu katika funga zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa al'atash al-yuw. Uenda mfungaji asiambulie chochote kutokana na funga yake zaidi ya njaa na kiu. Tusiwe huko. Mwisho katika hutuba yangu nipende kutoa nasaha za kiujumla kwetu sisi Waislamu. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuaminia katika mji wa Madina, jambo la mwanzo katika mambo ya mwanzo kuyafanya ilikuwa ni kujenga msikiti. Ilikuwa ni kujenga msikiti. Na ukisoma katika tarehe au katika sira, kuna vijana wawili ambao walikuwa ni mayatima, ndio ambao ile ardhi aliyoitumia Mtume sallallahu alayhi kujenga msikiti ndio ilikuwa ardhi yao. Na wale vijana wakawa wameitoa ile ardhi kumpa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama wakfu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akalikataa jambo hili, akawalazimisha lazima wampe katika utaratibu wa kumuuzia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akanunua, akajenga msikiti ule. Na ikawa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio sehemu ya kuwalea Waislamu. Leo unapomtaja Muadh bin Jabal, unapomtaja Abi Huraira, unapomtaja Abdurrahman bin Auf, unapomtaja Abdullah bin Mas'ud, ni katika watu waliolelewa katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kupewa taaluma, kwa kupewa elimu inayohusiana na masuala ya dini yao. Mpaka leo hii tunaambiwa sisi, anasema Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kama anavyonukuu al-Imam Dhahabi katika Siyar al-Alami Nubala, anasema ajaza an-nisa'u al-Madinati, wameshindwa wanawake wote wa Madina antalida mithla Muadh, kuzaa mtoto mfano wa Muadh. Ni mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni wa kisahaba, na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaamua kumpeleka Yemen katika miji Ahlul Kitabi, watu wenye shubha, watu wenye hoja katika mambo yao. Lakini kwa kuwa Muadh alikuwa ni mtu mwenye ilmu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtuma kwenda huko. Kwa hiyo hali hii ya misikiti kulea watu katika masuala ya taaluma ndiyo jambo la msingi katika dini yetu. Misikiti malengo yake sio kutoa madaktari, ni kutoa wanawachuoni, kutoa watu wenye kusimamia dini. Hii tukizungumza hivi haina maana Uislamu hautaki madaktari, sikusudi hivyo. Sasa jambo hili linatakiwa lienziwe sio tu kwenye msikiti Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali msikiti wowote utakaokuwa umepatikana katika ardhi hii duniani, basi watu wanatakiwa wauenzi msikiti huo, wauendeshe msikiti huo kama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiufanya msikiti wake kuwa ni sehemu ya kutengeneza watu kwa ajili ya kuifahamu dini yao. Kwa hiyo itakapotokea mmoja katika miongoni mwetu sisi Waislamu akashiriki kwa namna moja au namna nyingine katika kuweka kikwazo, katika kuzuia jambo hili la watu kupata taaluma ya dini yao, huyu mtu atakuwa na masuala makubwa sana mbele ya Allah tabaraka taala. Katika dunia mambo yataisha, katika dunia mambo yataisha, lakini siku atakapokutana na Mola wake na ikaonekana wewe ulishiriki kwa namna moja au namna fulani katika kuzuia misikiti ya Allah tabaraka taala kutokutajwa Allah jina lake huko, utakuwa umejiingiza katika mtihani mkubwa sana utakapokutana na Mola wako. Anasema Allah tabaraka taala katika sura Al-Baqarah, waman adhlam أنا نناني ظالم زيدي ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه كريكو يري أمائي من يقضيها مسكتي الله تبارك وتعالى قتاج جنا لك كتك مسكتيه وسعى في خرابها نعك فانيا ببا أكا ينميو كتك قوتوا واسو كتك مسكتيه كتك مسكتيه أولئك كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين watu wenye tabia hiyo watu wenye namna hiyo hawapaswi wao kuingia katika misikiti hiyo yani mtu akiwa na fikra za namna hiyo hapaswi yeye kuingia katika misikiti hiyo Allah anasema hivyo sio kwa maana ya watu wawazuie hao wenye kufanya hivyo hili litakuwa linafanywa labda na dola ili kuzuia faubu kuzuia vurugu lahum fi dunya khizyun ولهم في الآخرة عذاب أليم نواتوا ونطبيهيوا كتك دنيا وتبطى مهيشة في الظليل نا كتك أخيرا وتبطى عذاب كالي تطع كتك دنيا هي تيوليو مطانو مطلقا ونطاقوتو كاركاتا نبطو كميم إكاوهو هكو كنا نفاسي basi tumia nafasi yako katika kuhakikisha msikiti unafanya kazi zile ambazo bwana mtume za sallama alizokuwa ameziasisi katika msikiti wake katika kutoa taaluma wanasema maulama akiwemo Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi na wengineo kwamba maana ya kuzuia watu katika msikiti wa Allah tabaraka taala kuna kusanya maana mbili kuna hisia na kuna ile maana ya kihisia na kuna hakikiyo na kuna ile maana ya kihakika mtu akafunja msikiti mfano ameingia mtu akatengeneza mazingira mfano labda katika msikiti kuna amepatikana mtu anatoa taaluma ya dini anawafundisha watu wewe ukashiriki katika kuhakikisha watu wale wanatolewa katika sehemu hiyo wakabaki tu watu kwa msikitini wanakuja kuswali na kuondoka hawafundishi watu juu ya tauhidi yao hawafundishi watu juu ya sunna hawafundishi watu juu ya bid'a wakaepuka ikawa watu sasa wewe ukashiriki katika kuwatoa wataalamu wenye kuelekeza watu dini yao katika sehemu hiyo utakuwa umeingia katika aya hii kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yake aliyokuwa nayo huko alipo aitumie nafasi yake vizuri kwa sababu mtu kama utakuwa kiongozi au utakuwa una sauti katika jamii unawezekana mtu kawa ukasoka kiongozi lakini jamii inayokuzunguka wewe una sauti kwa hiyo iwe kubadilika katika jamii ukawa una sauti hii ni neema thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im kisha mtaulizwa siku ya kiyama kutokana na hii neema hivi neema ambayo Allah aliyokupa ya wewe kuwa ni mtu ambaye sauti yako inasikika unakubalika ukizungumza je nafasi hiyo neema hiyo uliitumia katika dini kwa namna au uliitumia katika kudhoofisha dini kwa hiyo tutumie zile neema ambazo Allah alizotupa katika yale mambo ambayo Allah tabaraka taala yatamridhisha katika Uislamu misikiti inamilikiwa na watu lakini yale yanayofanyika misikitini ambazo ni ibada zinatakiwa zifanyike katika utaratibu ambao Allah tabaraka taala aliuridhia wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada sasa jambo hili utakapokuwa wewe una nafasi lakini nafasi yako ikawa ni sababu ya kuzuia ibada zenye kufanyika ndani ya misikiti zikafanyika kinyume na vile Allah tabaraka taala anavyoridhia wewe utakuwa ni katika miongoni mwa masuhulia wa mwanzo mtume sallallahu alayhi wa sallama katika zama zake yeye alitoa agizo la kwenda kuvunjwa msikiti unaitwa Masjid Dirara ambao msikiti huu ulijengwa njiani na kuelekea katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wa sallama wanafiki ndio walijenga msikiti huu kwa malengo ya kuwazuia watu wasiende kwenye msikiti wa mtume sallallahu alayhi wa sallama waishie pale siku swali tu swalini walladhina ittakhadhu masjidan dhirara kufra wa tafrikan baina almu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasula la takum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Sasa aya hii ukichukua ukiangalia katika mtazamo wa kielimu, hebu fikiria, watu wamejenga msikiti, lengo la kujenga msikiti si wasije katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina kuchukua taaluma. Lilipogundulika hilo, msikiti ukaamrishwa kuvunjwa. Je, wewe ambaye utakayesimama kabisa kuhakikisha kwamba unataka kuleta mazingira ya kuondoa taaluma isiwepo? Manaki wale wangekuwa labda wangepata njia nyingine mbadala, si atuje tutakwenda kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mfano mtu akazuia kabisa taaluma yenyewe isiwepo, huyu mtu atakuwa na hatari gani mbele ya Allah? Kwa ndugu zangu, kwa neema na nafasi ambazo Allah alizotupa, tuzitumie vizuri neema hizi, tusizitumie vibaya, zitakuwa ni dhidi yetu siku ya kiyama. Na ndio maana hata Qur'ani, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema al-Qur'an hujjatan laka aw alayka. Qur'ani inaweza ikawa ni mtetezi kwako wewe kukutetea siku ya kiyama, au inaweza ikakukandamiza. Na ndio maana katika hadithi tunamwambia Allah tabaraka taala, jalia Qur'ani hujjatan lana wala tajal hujjatan alaina. Allah, ifanye Qur'ani kuwa ni mtetezi kwetu sisi na wala isiwe nakama kwetu sisi. Kwa hiyo hizi nafasi zilizozipata hizi, wewe unakubalika katika jamii, una sauti na kadha, hii inawezekana ikawa ni kheri kwako siku ya kiyama, kwa kule kukubalika kwako ukatumia nafasi yako hiyo ili dini iende mbele. Na inawezekana ikawa ni adhabu kwa kutumia nafasi yako hii kwa ikawa sababu ya dini kudondoka chini, ikawa ni adhabu kwa wewe. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbana min wa aqim salat.